أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعافية المستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل كتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة إلى آخر الحديث، عن عبادة بن ثابت رضي الله عنه. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin haber verdiği her şeye bila şek, bila şüphe inanıp bağlamak iman ve İslamiyet'in icabı kızasıdır. Buyurun, bir salatü selam okuyalım. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Malların telef oluşunu Cenab-ı Peygamber beyan ediyor. Mallar nasıl telef olur? Gerek karada ve gerek denizde ve gerek şimdi de havalar çıktı. Havalarla. Malların telefine en birinci amir bimen zeka, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği zekatının verilmemesinden neşet vermiş. Zekatların Allah-u Celle ve Aleyhi ve Sellem'e ve adı zekat Kur'an-ı Azimşan'ın galiba 80 yerinde diyorlar. Emir-i İlahi var olmuştur. Bunun namazı kılmayan nasıl günahkardırsa zekatı vermeyen iki kat günahkardır. Çünkü zekatta iki hak var. Birisi hakullah, birisi de hakkunnah. Hem insanların hakkını kesmediyor, hem de Allah'a Celle ve Ala'ya karşı olan vazifesini ifa etmemesinden dolayı iki günah kazanmış oluyor. Bu iki günahtan dolayı malların telefi illa men-i zekat. Zekatın men'inden tereddüt ediyor. Zekatı vermekle tereddüt ediyor. Diyoruz ki 40'te 1. Çok şey değil. 40'larda 39. sene olacak, bir tanesini karaya verdim. Bu bir tane kıyamamazlık, tabii çok bir cimrilikten ileri geliyor. 100 liraysa 2,5 lira vereceksin. 1000 liraysa 25 lira vereceksin. 100 bin liraysa 250 lira vereceksin. 2500 lira, 100 bin lira. Binaenle bu 2500, 100 bin lirası var. 2500 lira zekatı vermeye kıskanırken bakıyorsun ki 100 binde gitmiş yanında. Neden gitti? İflas etti. Neden gitti? Bilmiyorum. İşte bu fıkranın gözlük alıyor desek, bu gözlük alması ayrı mesele. Onun hakkına tecavüz oluyor yani. Fıkranın kendisinin 100 bin lirası var. 2500 lirada fıkranın parası. Onu da kendisinin parasına katmaya çalışıyor. Bu kadar cimri bir adam. Binaenaleyh Allah da sana layık değil diyor. Bir kaza edilir. Eline o 100 binde gidiyor. Öyleyse فَحَرِّزُوا اَنْوَالِكُمْ بِزَّكَةِ. Şimdi tavsiye buyuruyor Cenab-ı Peygamber. فَحَرِّزُوا siz muhafaza edin, saklayın, koruyun. اَنْوَالِكُمْ mallarınızı neyle? بِزَّكَاتِ zekatı vermek ile. Kangalardaki kasalara koyup, demir kasalarda, çelik kasalarda, şurada, burada, yerin altını gömsen, duvarın içine saklasan, nereye saklasan olmaz. Hepsi gider ülkeye. Fakat onun ancak muhafazası Cenab-ı Peygamber zekatı vermekte olur. Zekatını verdi de hiç korkma. Bir şey olmaz. Ne hırsız olur, ne yangında yanar, ne bir yerde gider. Muhafız olur. Fakat onu yapmadığında demir kasaların içerisinde, sandıkların içerisinde sakladın. Bakarsın bu sandık da yanar, bu demir de yanar gider. Bir. Demek ki malların bir kere zekatı vermekte hem muhafaza var burada, hem de nemasına faydası var. Neşv-i nema. Duyur. Nasıl duyur? Aklın erer mi senin o işe? Allah-u Teala'nın takdiri. Ona sana bereket verir. Kazançlarında daha bir ilerlilik verir. Bakarsın az paralarının çok paralara sahip olursun. Sebebi fukaranın gönlünü de hoş ettin, sevindirdin. Onların duası sayesinde Cenab-ı Hak senin kazancına da bolluk verir. Fayda verir, zekat şey verir, artış verir. Öyleyse siz mallarınızı muhafaza edin, biz zekatı vermek ile. Sakın burada aldanıp deyin ki, ben vergi veriyorum. Vergi veriyorum, artık bir zekat olur mu deme. O vergi devletin hakkı. Zekat fukaranın hakkı. Sonra çok dikkate değer bir şey. Bugün bir insanın malı çok oluyor da zekatı yüz binleri geçiyor. Yüz binleri zekatı geçerken 10 bin lira, 20 bin lira bir vergi veriyor. Bu 10 bin lira, 20 bin lira, 100 bin lira geçen zekat kısasının gerisi keseye kalıyor ve o da malı yanmasına çavuluyor. Vedâhu merdâkün. Bu mühim. Siz hastalarınızı tedavi ediniz. Hastalarınızı tedavi ediniz. Ne ile? Biz sadakati. Sadaka vermek ile. Sadaka zekatın gayrı. Zekat ayrı. Zekat borç. Namaz gibi. Farz namaz gibi. Sadaka nafile namaz gibi. Nafile sadaka. Zekatının haricinde hayır yapıyorsun. Zekatın haricinde. Bu sadaka bunlar. Bu sadakaları da vermek suretiyle hastalarınızı tedavi ediniz. Bunu senin aklın eren doktor reçeteyi şu kadar şundan, şu kadar bundan, günde şu kadar yutacaksın der. Bu onun bilgisinin içinde. Fakat bu bizim bilgilerimizin dışındadır ki buna iman derler işte. Peygamber bunu böyle demiş. Ben bir efendiye rast geldim de ben hasta oldum mu diyor. Katıyan doktora gitsem ya. Çocuk cemiyetleri var. Oralara giderim. O çocuklara biraz hediye bırakırım. Makbuz mukabilinde. Cemiyetlere. Dönerim. Ne hastalığım kalmış bakarım ne şeyim kalmıştır. Bunu kendi kulağımla dinledim o efendiden ben. Ama bu buna şey denk yani. Ve davu, tedavu, tedavi. Tedavi ediniz. Merdâkim hastalarınızı bir sadakati. Cenab-ı Peygamber bunu böyle buyurmuş. Elbette hikmeti vardır. Neden? O sadakayı alan fukaranın bugünkü bir ihtiyacını görecek, derdini giderecek, bir sevinecek. Onun sevinmesine mukabilde Cenab-ı Hak öteki hastadan o hastalığı giderivermesinde ne mana var ne beis var. Kudret Allah'ın değil mi? Vedfe'u vedfe'u def edin. Def edin. Uzaklaştırın. Anküm sizden kavârikal belâ'i. Belaların geceleri bahsus gelecek belaları siz def edin. Geceleri bahsus gelecek belaları siz def edin. Ne ile? Bir dua'i. Aman ya. Elini açıyorsun geceleri kalkmışsın namaza. Ne yazar? Hem namaz görmüşsün. Hem de arkasına yalvarırsın Cenab-ı Hakk'a. Sen muhafaza et. Sıhhat afiyet ver. Şunu ver bunu ver. İstiyorsun Cenab-ı Hakk'ın birçok şeyler. İşte bu belaların def'i de ancak dua ile mümkündür. Duaları katliyen boşa atmayınız, boş zannetmeyiniz. Cenab-ı Hakk'a her halde yalvarınız. Her halde yalvarınız. Geçen derste de geçmişti ya, Cenab-ı Hakk'ın tecelli ilahisi kulların kendisine olan ilticalarına bağlı. Ne kadar ilticanın çok olursa Cenab-ı Hakk'ın sana karşı olan rahmeti o kadar artar. Bak şimdi, innet dua eh, muhakkak dua, yıllar var. Namaz da bunun içine dahil, Kur'an okumak da dahil, tesbih çekmek de dahil, hepsi bunların duanın içerisindedir. Kur'an'da duadan ibaret, elham, baştan aşağı dua. Elham okumak suretiyle bir dua ediyorsunuz. Amene Resulü'nün arkası dua, diğer ayetlerin altında var birçok dua, Rabbena atina okuyoruz dua, bunlar hep güzel dualar. Ama ayrıca sen de kendi diline yaparsın başka. فَاِنَّتْ دُعَى يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ. Gelecek, gelmiş olan bir belaya da faydası vardır. Gelecek olana da faydası vardır. Gelmiş olanı önler. Manezere yikşifu. Onu gideriz. Gelmiş bir bela. Altından kalkamıyorsun. Yalvarıyorsun. Fakat bu bela uzun bir suyla da gider. Farkına varmasın. Ve muallem genzil. Daha var ama gelmemiş. Sırasını bekliyor da. Bu da gelecek. Onu da yahbisuhu dua tutar onu. Gitme der. Dua hapseder onu. Gelecek belayı dua hapseder. Eğer duayı hapsedemiyorsan, gelen belada gitmiyorsa senin duan ihlaslı değildir. İhlasla yapsan bu duayı muhakkak kabul olacak. Çünkü Cenab-ı Hak vaadinden dönmez. Tad'uni esed diyor. Yalvarın da ben de icabet edeyim diyor. E neden icabet etmedi? Sen yalvarmadın ki. Yalvaramadın ki. Yalvarmadı 15 kadar şart koşuyor. O 15 şartlardan birçoklarının ben ve ayeti olmadığından dolayı evvela iman şart. Amel şart. İhlas şart. Vakitler şart. Ma celede. O dua kitaplarında büyük tavsiyeler vardır. Dua hakkında. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadar dua eden kimse yok. Sığınma, iltica etme, isteme. Her şeyde. Onun için biz de ona örnek olaraktan, ondan örnekler alaraktan bizim de onun yaptığı dualar gibi dualar yapmamıza şey vardır. Emir vardır. Ma celede. Şimdi o ayrı mesele de onun için bu kadar kafi. Ma celede. Kavm yezkûnellâh illâ nâdâhüm münâdim minessemâi kûmû mağfuranık. Bir kavim oturmadı. Yezkûnellâh. Allah-u Teala'yı zikri için oturmaz. Oturduğu vakitte bir cemaat Allah-u Teala'nın zikri için oturduğu vakitte nâdâhüm münâdim minessemâ. Semadan bir münadi nida eder. Şimdi bize oturduk ya. Bu bizim oturuşumuz. Allah-u Teala'nın zikri çeşidi var. Namaz kılmak için toplandık, saflara kırdık. O zikrullah. Kur'an okumak için aldık üzere zikrullah'tır. Bazı nasihat dinliyoruz. Zikrullah'tır. Allah Allah Allah diyoruz. O da zikrullah'tır. En vakıf. Şimdi böyle bir mecliste oturduğumuz vakitte bir münadi semadan nida ediyor. Ne diyor? Kumu. Giderken. Dağılınız. Kalkınız artık. Mağfuren lüküm. Günahsız olarak. Mağfuren. Mağfuret olunduğunuz halde artık kalkın. Evlendik. Gidersizlik. Bu topluluğa rahmet-i ilahiyenin inzalinden başka bir de mağfur olarak kalkışımız var. Gerek namazlarda, gerek böyle ibadet hallerindeki topluluklarda camiden çıkarken hiçbir günah üzerinize kalmadan öyle çıkar. Bu Allah Teala'nın kullarına bir lütfu ihsanı. Affu umumisi. Umumiyetini de affediyoruz. İçimizde bazı insanlar vardır ki mesela zikri için gelmemiştir. Dinleyeyim diye gelmiştir. Bakın neler söylüyor çoğunca diyerekten. Gelir oturur. O da mağfur olur. Birisini affetsin de Cenab-ı Hak birisini affetmesin yapmaz. Hepimizi bizi affeder. Onun için böyle topluluk meclislerinde öyle çok görevli de gelsin. Bakarsın giderken mağfiret olur. Kalbinize bir ilham düşer. Bir daha da ihlasla gelmeye kalkar o zamanda. Ma cümi'a. Şeyün ila şeyin efbele min ilmin ila hilmin. Yahut min hilmin ila ilmin ikisileri var. İki şeyin toplanması. Min şeyin ila şeyin. İki şey bir kararda toplanırsa en aptal bir şey olur. Müsvet ve menfi bir araya geldiği vakit nasıl lamba yanıyor. Efendim? Bu da iki şey. Bu iki şey nedir? İki şey nedir acaba? İlim, hilim. İlim, hilim. İlim olacak, çok ilmin var. Çok okumuş. Hilmin yoksa tek hattır o. Yanmaz. Hayırsa boş yemek çeker insan. İlimle hilim. Onun için Cenab-ı Allah Celle ve Ala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ı överken en kâni İbrahim'e Allah'ın münibin halimin innehu kâni halimen halim olarak İbrahim Aleyhisselam'ı övüyor Cenab-ı Allah. Halim, yumuşaklık şiddetin mukabili film tarih. Yani ilmin varken ilimle beraber bizde hilmin olacak, yumuşaklığın olacak, tevazuun olacak. Bu böyle olmazsa, yalnız ilim olsa faydasızdır. Yalnız hilim olursa o da faydasızdır. Hilim yalnız olursa fayda etmez. İlim de yalnız olursa yine fayda etmez. İlmin yanında hangi ilim olursa olsun, hele bazı din ilminin yanında hilim muhakkak şart. Diğer ilimlerde de öyle. Çok bilmem var benim. Ne kadar çok her şeyi biliyorum. O bilginin yanında hilim denilen huy, ahlak yok ise o bilgilerin hepsi sıfırdan ibaret. Olamaz. Bakın şimdi bunu tekit eden ikinci bir hadis-i şerifteki. Ma hassenallahu halka racülin. Hassene, güzel etmiş Allah Celle ve Ala. Halka racülin, yaratılış. Tenasüb-i endam dedikleri. Kaş, göz, boy, pos yerinde. Bazı olur ki şişman olur, alçak olur, kafası büyük olur, bacakları şişman olur. Filan uygunsuz bir hilkettir. Gözü şişe olur. Efendim, şöyle olur, böyle olur. Öyle değil de tam yaratılış Cenab-ı Hak. Hiç kimse bir kusur bulacak tarafı yok. Hilketi güzel. Ve la hulukahu. Ahlakı da güzel ama. Boyu güzel olduğu gibi, yaratılışı güzel olduğu gibi, ahlakı da güzel. Onun için Cenab-ı Peygamber aynaya bakar. Ya Rabbi beni ne güzel yarattın. Ahlakımı da böyle güzel eyle derdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi beni ne kadar güzel yarattıysan ahlakımı da öyle güzel eyle. Diye o dua ediyor. Bize diyor ki siz de böyle değil. Bu demek ki bize de siz de ahlakınızın güzel olmasını Cenab-ı Hak'tan isteyiniz. Bu ilmin yanında film dedi. 60 tanedir ahlak. Bazen 70'e kadar da çıkarlar. Bir tanesidir. Yani bunların hepsini bir insanın toplaması mümkün değildir. Ancak peygamberler mahsus. Fakat ne kadar çok olursa insanda bu güzel ahlaklar, insanın şerefi, ziyneti, kıymeti o kadar da üstün olur şüphesiz ki. Şimdi ahlakı güzel, kendi de güzel. Ama hünnâru ebedâ. Bunu ateş katliyen yakmaz. Ebedâ diyor. Katliyen bunu ateş yani cehennem yakamaz. Yakmaz. Çünkü Cenab-ı Hak ona hem güzel endam vermiş, hem güzel ahlak vermiş. Onun için yakmamak için vermiştir. Onun için bir büyük demiş ki ya men tekâde'a amma kârimi hulgi. Ey ne kârimi ahlakı kazanmaktan gafil olup oturan insan. Ne kârimi ahlakı kazanmakta tekâfül ediyor, ona kıymet vermiyor. Para nereden kazanılacak? Söz nasıl söylenecek? Onlara ehemmiyet veriyor. Derken لَيْسَ التَّفَاقُرُ بِالْعُلُومِ الزَّاهِرَ. Ey zavallı insan! İyi düşün ki iftihar öyle faydasız ilimleri toplamakta değildir. Çok güzel sözler söylüyor filan ama faydası yok kendisine. Bunlarla iftihar şayanı tavsiye değildir. Bunlarla iftihar edilmez. مَنْ لَمْ يَهْزَبْ اِلْمُهُ اَحْلَاقُهُ. مَنْ لَمْ يَهْزَبْ fark etmedi. İlmuhu ahlakuhu. İlmi ahlakını fark etmediyse, bilgisi ahlakını düzeltmediyse, güzelleştirmediyse, lem yentefi bi'ulumihi fil ahire. O ilmiyle ahirette hiçbir fayda görmez. İsterse odalar dolusu, kitabı olsun, eseri olsun. Kıymeti yok. Filanın şu kadar eseri var diye bazen övünürler. İyi vardır ama ahirette acaba nasıl fayda görecek bu adam bu kadar eserinde? Eserleri indi ilahiyede makbul müdür değil midir? Onu da, o da ayrı mesele. Onun için Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni e'uzu bike min ilmin la yenfe. Ya Rabbi fayda vermeyen ilimden sana sığınırım dedi. Faydasız ilimden Allah'a sığınmak ne demektir yani? Okuyorsun namaza gelmiyor, okuyor niyaza gelmiyor, okuyor camiye gelmiyor. Benim oğlum okur okur döner döner yine okur. Okursun ama o okumak seni dine daha edecek, yaklaştıracak, Allah'a yaklaştıracak. Halbuki sen daha mektebin başındayken bunlardan tegafül ediyorsun. Hatta bırak diğer mektepleri de, bizim din mektepleri olan İmam Hatip mekteplerindeki çocuklarımızın çoğunun da namaza gelmediklerinden şikayet edince insan çok üzülüyor. Sen niye okuyorsun bu mektepte? Din tahsil edeceksin. Senin tahsil edeceğin din, seni dinine yanaştığını oku, sen başkalarına fayda olabilirsin. Sana fayda etmeyen bir ilim başkasına nasıl fayda edecek? Evvela insan düşünür, ben hangi tahsil yapıyorum? Ben bu mesleğin sahibi olmak için tahsil ediyorum. Öyleyse bu meslek beni dinime daha çok bağlamalı, daha çok zevklenmeliyim, ibadette atla ileri gitmeliyim ki başkalarına da örnek olabileyim. Niçin Cenab-ı Peygamber geceleri sabahlara kadar uyumuyor da ibadet taatla meşgul oluyordu? Uyapmazsa başkası yapar mıydı? Peygamber bize söyleseydi, kendisi yapmasaydı dinler miydi bunun sözünü? Ama o baktı ki çok güzel ibadetler yapıyor, biz de şevklendik, neşelendik, onun yaptığı gibi yapmaya çalışıyoruz. Onun için bir ilim ki insan, bu insana ahlakını fark etmiyor, bu ilim hiçbir zaman insana ahirette fayda vermiyor. Dünyada faydası görür. Maaşı yüksek olur, mevkii yüksek olur, herkes elini, ayağını, eteğini öper. Öper ama ahirette gözünü yumduktan sonra bir şey yok eline. Bombaş. Onun için Allahümme inni euzbike min ilmin la yukber. Kabul olman ilimden tanıdığın değil. Ve amelin la yurfa, yaptığım ameller de indi ilahiyede makbul olmuyorsa la yurfa demiş. Amellerin indi ilahiyede makbul olması şart. Gece sabahlara kadar namaz kılarsın, tesbihle çekersin, Kur'an'la kılarsın ama kabul olmazsa ne yapalım? Kabul olmamasının sebebi ihlâssızlıktır, riyakarlıktır, ahlâksızlığın envaidir. Ve bir de min duâin la yusmah, bir rivayette de la yüstecap. Dualarda da icabet olunmuyor. Yalvarıyorum, yalvarıyorum, kabul olmuyor dualar. Bu duadan da sana sığınırım ya Rabbi. Kabul olunmayan, icabet olmayan dualardan da sana sığınırım. Çünkü boşuna emek çekiyorum, kabul olmuyor. Bu benim de maneviyatımı da bozar. Yaptım da ya bak bir tane kabul olmuyor. Demek boşunaymış. Ya Allah'a sırka insan şeye düşer, tehlikeye düşer. Allah kusurlarımızı affetsin de buradan aldığımız ders bize yeter yani. Başka derse de lüzum yok. Yani bu kadar yeter. Ahlaklarımızın düzelmesi, ilimlerimizden istifade ahlaklarımızın güzel olmasına bağlı. Sertlik bir kere hiç yakışmaz. Sertlik katliyen şart. İlim yumuşaklıktır. Mukabili sertliktir. Onun için herhangi evde rızk olursa, yumuşaklık olursa bu evde bereket olur, güzellik olur, rahatlık olur. Rızkın mukabili sertlik olunca bu evde hiçbir zaman da bir tatlı hayat olmaz. Ma hakkum ri'in müslimin lehu şey'ün yuridu en yusiye fi yebitu leyleteyn illa vasiyyetuhu mektubetun indeh. Bir Türk ravilerle beraber Hazreti İbni'lerden. İnsan tabiatıyla hayatta her şeyle karşılaşabiliyor. Bazen borçlanabilir, bazen parası çok olur, başkalarına para verebilir. İşte yapacağı bir takım işler vardır. Bunların yapılmasını tasavvur eder. Ama daha henüz yapamamıştır. Fakat ecel kendisini nerede, ne zaman yakalayacağını yine bilmez. Onun için vasiyetini yazacak ki benim filanda şu kadar alacağım var, filanda da bu kadar borcum var. Alacağını yazması bir his yok. Alacağını helal edebilir. Fakat borcu varsa onu muhakkak yazacak ki benim filan kişiye şu kadar borcum da var. Filan yere de şöyle şeyler tasavvur ettim. Camidir, çeşmedir, medresedir filan. Bunlar da benim tülüsüm halimden yaptırınız diyerekten vasiyet etmesi için nerede olursun iki gecelik bir yerde misafirde kalsa vasiyet cebinde olacak. Mektubetün indehu yastığında, cebinde, çantasında vasiyetnamesi yazılacak ki anide bir kaza alıyor insan. Bakıyorsun inna lillah ve inna ileyhi raciun. Sana bunu alacağını vereceğini kim bilecek? Kimse bilmez. İşte o borçlardan giden zavallı ahirete de sonu çok zor olur. Ma halefe. Ma halefe. Halifun billahi. Fe edhale fiha misle cenahi ve oğdutin illa kânet nitteten fi kalbihi ila yevmül gıyamet. Abdullah İbni Nes tarafından buyurmuş ki, hiç kimse yoktur ki bir yemin eder. Yemin edici bir insan yemin ediyor bir şey için. Fakat yemininde ufacık bir yalan var. Yemininde ufacık bir yalan var. Müsle cenah-ı buğudu yani. Bir sinek, sivrisineğin kanadını ne kadar ince bir şeyse bu ehemmiyetsiz incelik bir şey bir yalan katmış içine. Farkına varanak varmayarak. İlla kânet nükteten fî kalbihi ilâ yevmül kıyamet. Bu kıyamete kadar o karartı gök kalbinden çıkmış. Onun için yeminlere, vahsız yalanlara çok dikkat edin. Çünkü münafıkın alameti üç. Birincisi konuşurken yalan konuşur. Yalan konuşan adam münafıktır yani. Bir de bunu yeminle tehdit ediyor. Hiç kalbi onda hayır yok yani işte. Onun için o nükte kalbinden bir daha silinmiyor, çıkmıyor. Allah hak ve hukuka son derece riayet ederekten daima doğruluktan ayırmasın hiçbirimizi. Onun için beş vakit namazı kılan Müslüman ihdine sıratal müstakime diye der 40 defa Cenab-ı Hak günde yalvarır da bu sırat-ı müstakimden ayrılıyor, yalan söylüyor. Yalan söylemek sırat-ı müstakimden ayrılmaktır. Hani sen namazda sırat-ı müstakim istiyordun ya? Sırat-ı müstakim yalan söylemek mi? E canım burada benim büyük faydalarım var. Bu yalanı söylemesem çok büyük zararlara gireceğim. Girer zararlara Allah şimdi. Allah sana onun mukabilinde çok büyük faydalar verir. Onun için yalandan muhakkak kaçınmak lazım. Bazı yerlerde yalana cevaz vermişlerse de mesela iki kişi birbirini öldürecek. Hat bu başka. İki kişi de kavga ediyor birbirini öldürecekler. Bunların arasında istihakim bir yalan uydurur da onları barıştırırsa buna cevaz vermişler. Ama böyle bir hikayede gördüm. Bir adam kaçmış katilinin elinden. Elinde silah, öteki de kovalıyor. Bu da kaçmış. Bir büyük efendinin evine girmiş. Aman efendi beni muhafaza sakla. Benim arkamda işte adam geliyor, öldürecek beni. Gir şu küfe demiş. Burada küfenin içine girmiş. Arkada öteki yetişmiş. Buraya o adam girdi nerede söyle amca. Elinde de davancısı silahı. Küfenin içine oldu. Kızmış. Allah senin için küfün içine adam olur mu diye bırakmış gitmiş. Bu doğruluk onu da kurtarmış onu. Derler. Ma habe men istehar ve la nedme men isteşar ve la ale menik tefat. Çok güzel. Ma habe hiçbir zaman zarar görmemiştir. Men istehara yapacağı bir işi var. Herhangi, bizde ekserisi evlenenler gelirler, aman hoca efendi bana bir istihare yapayım. Evleneceğim filanından filan nasıl olur? Yalnız istihare evlenmeye mahsus mu? Her işte istihare lazım. Hatta gidecektim yola, bu yola gideyim mi gitmeyeyim mi deyip yine bir istihare et. Mesela o tayyareye birlikte düşenler istihare etselerdi ama çok takdir ilahiydi, çok acayip. Şimdi Uğraz'da anaları bazılarının korkunç rüyalar görmüş, oğlum gitme demiş bugün sen. Bilezini almış. Saklamış filan gitmemiş. Kalmışlar. Fakat onların öldüğü dakikada da aynı ölüm ona gelmiş geçmiş. Bu olacak mı kadar? Onun için istihareyi her şeyde yapmak lazım. Ölümden kaçılmaz ama bu da bir iltica şey. Ve la nedime men isteşar. İstihare rahmetli bizim hocamız der ki İstihare devri geçti oğlum. İstihare devri geçti. İstihareyi şimdi yaparsın ama onunla amel etme. Ben rüyayı şöyle kötü gördüm. Böyle iyi gördüm. İyi gördüm bu işi yapalım. Kötü gördüm yapmayalım. Buna pek bel bağlama. Asıl bel bağlayacağın men isteşar. İstişare et. Büyüklerine danış. Aklı erenlere danış. Bunların bu danıştıkların insanların sözüne de itimat et. Orada bel bağla. Bunda nedamet yok. İstişare ettiğin için. Vela âlâ, fakir olmazsın. Fakir olmazsın. Minik tesada. İktisat eden hiçbir zaman fakirlik görmez. Fakirliğin çoğu iktisatsızlıktan neşet ediyor. Yani yorganına göre ayağını uzatırsan rahat edersin. Gelirine göre masraf yaparsın. Yük olmazsın. Fakat sen kendilerinden çok yüksek insanlarla servet sahipleriyle yürüyüş etmeye kalkarsan elbette yolda yarım kalır. Onun için bu velâ âlemin ifteset iktisat zengine de lazım. Fakir olmayacak başka. Fakat zengin de olsan, fakir de olsan iktisat şart. İktisatta iki tane fayda var. Hem kendine fayda var hem de memlekete de fayda var. Memleket bugün ne kadar sıkıntılar içerisinde, darlıklar içerisinde, zorluklar içerisinde. Ben bunu efendim başka taraflardan temin edeceğim ve yaşayacağım ötekiler gibi dersek biz elbette iki yakamız bir araya geldik. Fakat iktisada el birliğiyle bugün 80 milyar bütçemiz var diyorlar. Bunun 80 milyar bütçenin 40 milyarından iktisat etsek 40 milyarı da bizi göklere kadar yükseltir. Çok yükseltir. Çok para var, 40 milyar para. Neler yapacağız? Ama iktisat neden yapacağız? Daha maaşlar yetmiyor diye bar bağırıyoruz. Öteki de ekmek yetmiyor diye bağırıyor. Allah imdat yardımcımız olsun. Ma haraca raculun min beytihi yatluğu ilmen illa sehelallahu lehu tarikan ilal cennet. Hazreti Aişe Validemiz. Her kim evinden bir ilim talep etmek için çıkıyor. Bir ilim öğreneyim. Allah Celle ve Ala bunun bu gayesinden dolayı cennet yolunu ona kolay ediyor. Cennet yolunu ona kolay ediyor. Cennete gündelik götürüyor onu. İlmi talebinden dolayı. Bakınız yine. Ma halakallahu fil ardı şey'en akalle minel akl. Cenab-ı Hakk'ın en az yarattığı şey akıl. En az yarattığı şey akıl. Şimdi bizim topumuzun aklı fındık kabını doldurmaz. Topumuzun dünyadaki bütün insanların aklının topu fındık kabını doldurmaz. Bu akıl ancak peygamberlere verilmiştir. Bir de onların varisleri olan evliyalara verilmiştir. Nispet dahilinde. Bizim akıllarımız onlardan alabileceğimiz zerrelere bağlı. Alabileceğimiz zerrelere bağlı. Onun için وَاِنَّ الْاَقْلَ فِي الْاَرْضِ اَقَلُّ مِنَّ الْكِبْرِيْتِ الْاَحْمَرِ Kibriyet-i Ahmer diye adı var, kendisini görmediğimiz şey. Bu ne kadar kıymetliyse, nadirattansa, akıl da böyle nadirattan. Çünkü o da ancak peygamberlere verilmiştir. İnsanlar ancak gökteki güneşten nasıl istifade ediyoruz? Herkes. Güneşi görme nispetinde. Biz de peygambere olan bağlılığımız nispetiyle bunun aklından istifade ederiz. İşte o dedi ki bize, siz hastalarınızı sadakalarla tedavi ediniz dedi. Ve zekatlarınızı vermekle mallarınızı saklayın dedi. Şimdi biz ona riayet etmiyoruz da saklayacak yer arıyoruz. Nereye saklasak oraya bir sıçan girer, orada onu yer. Ama peygamberin sözünden bağlanırsan hem malın muhafaza eder, hem hastalığın gider, dualar da bol bol yaparsın, o da bakarsın gelecek belaları önlemiştir. Allah aşkına. Mâ halakallâhu min şeyin illâ vakad halaka lehu mâ yâllibuhu ve halaka rahmetuhu tâllibu gadabahu. Dinle bak, her yarattığının üzerine bir onun üstünü yaratmıştır. Küllü zî ilmin alîm. İlimde ne kadar üstün olursan ol, senden bir üstünü daha var. Ne kadar üstün olursan ol, parada da öyle. Ne kadar çok paran olursa olun, seninkinden daha çok var. Bilgi ne kadar çok olursa olsun, senden fazlası var. Kuvvetin ne kadar çok olursa olsun, senden daha bir fazla kuvvetlisi de var. Bunun gibi Cenab-ı Hak diyor ki, ben de gadabımı yarattım ama arkasında da rahmetimi yarattım. Rahmetim galebe çaldı. Galebe çaldı gadabımın üzerine. Ma ra'aytuma iradi anir racul fe inni ra'aytu melekeyn yesuddani fi min sinaril cennet فَعَلِمْدُ اَنَّهُ مَا تَجَاهِيَ. Cenab-ı Peygamber, bizim biz çok zayıf insanlarız. Peygamberlerle kabil mi ölçülelim? Onların görgüleri, duyguları, hisleri fevkalade. Çünkü Cenab-ı Hak onları mümtaz olarak yapmış. Diyor ki bir adamı gördüm, yüzünü çevirmiş Cenab-ı Peygamber. Bana karşılıyor. Üzülmüş yani. Üzülmüş de yüzünü çevirmişler. Bakmış ki iki tane melek vefat ediyor adam. İki tane melek ağzına cennet meyveleri koyuyorlar. Görmüş. Diyor ki anladım ki bu aç özerekten, aç olaraktan gidiyor. Onu da melekler teyit etmişler ki bu açlığın cennet meyveleriyle gidersinler. Hazreti Cabir. Yine buyuruyor ki مَا زَالَ جِبْرِيلْ يُوْسِينِ بِقِيَانِ اللَّيْلِ. Bak, dikkate şayan. Cebrail aleyhisselam, Cenab-ı Peygamber'in bir duası var. Allahümme inni eûzübike. Allahümme inni eûzübike. Belki yanlış okurum. Ya Rabbi, Cebrail'in Rabbisi. Allahümme Rabbe Cebrail ve Mikail ve İsrafil. Allahümme Rabbe Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Muhammed. Eûzübike minen nâb. Ya Rabbi, Cebrail'in sahibi sensin. Mikail'in sahibi sensin. İsrafil'in sahibi sensin. Bunların Rabbisisin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbisi yine sensin. Biz cehennemden sana sığınırız. Ne kadar korkunç bir şey ki. Bunları tavassut etti. Cebrail vahiy getiren bir melek. Vahiy getiren bir melek. Kalplerin hayat bulmasına sebep Cebrail aleyhisselam. Kalplerin hayatı. Mikail aleyhisselam yerin hayatına sebeptir. Otların bitmesine, mahsullerin olmasına, Mikail aleyhisselam tabi, yerin hayatı sahibidir. İsrafil aleyhisselam da ahiret hayatının sahibi, dünyadaki hayatının sönmesine, ahiret hayatının başlangıcına, bu da ikinci hayat, ahiret hayatının tabi. Bunlar hürmetine ya Rabbi bizi cehennemden azat eyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de dünya ve ahiretin başı. Şimdi buna diyor ki, Cebrail aleyhisselam, gönüllerin hayatına sebep olan Cebrail aleyhisselam, yusini bi kıyamil leyl. Bana vasiyet ediyor. Gece ne azı kılıyor. Yusini bi kıyamil leyl. Çok mütemadiyen. Hatta zanantü. Ben o kadar zannettim ki, yani bu çok çok söyleyişinden dolayı, enne hıyâra ümmeti la yenâm. Benim ümmetimin hayırlısı artık uyuyamayacak. Bu kadar vasiyet karşısında. İlla galilen, ancak olacak. Onun için sizce ya eyyuhel müzzemmil Peygamberimiz kum illeyle illa galile kum illeyle kalk ibadet et diyor. İlla galile biraz yat dinle. Fakat sonra yine kalk boyuna namaz kıl. Yine bir tane daha ma zâle cibdîl yusîni bil câr hatta zanentü ennehu seyverrisuhu. Bunun ravilerini okuyacağım. Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Müslim, Davud, Tirmizi, Hazreti İbn Ömer'den. Ahmed ibn Hanbel, Müslim, Bukhari, Davud, Tirmizi, İbn Mace, Hazreti Ayşe vardır. Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Tabarani, Beyhaki, İbn Ömer, İbn Amir'den. Ömer başka, Amir başka. Ahmed ibn Hanbel, Tabarani an Ebi Hüreyre. Bukhari ayrıca Hazreti Cabir'den. Tabarani Hazreti Zeyd'den. Ahmed ibn Hanbel ile Tabarani Ebu Umame'den. Tabarani yine ayrıca Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyorlar ki, diyor ki Cebrail o kadar vasiyet etti ki bana zannettim ki komşu için, komşu hakkında o kadar çok vasiyet ediyor ki komşu hakkına riayet etti. Komşu mirasçı olacak. Komşunun mirasçı olacağı zannı hasıl oldu bende. Bu kadar çok vasiyet ediyor. Komşu hakkına çok riayet ediyor. Eshab-ı kiram, Rıdvanullahi Teala Alim İzmir Hazretleri, ondan sonraki o Tabi'in Hazretleri, bu hususta çok müdakkik idiler. Dikkat ediyorlardı. Etrafındaki komşularla iyi komşuluk edebilmek için. Komşu gavur da olur, Yahudi de olur, cingen de olur. Gelir orada bir ev almıştır, oturur orada senin yanında. Onu cingendir diyerekten sakın hor görme. Bunu Yahudidir diyerekten yine sakın hor görme. Hepsi Allah-u Teala'nın nesidir? Halik Allah. Allah-u Teala'nın kulu olmak dolayısıyla komşu hakkına riayet edecek. Ne yapacaksın? Evine eskiden zembil getirirlermiş. İçine kodu görülmezmiş. Taklite girilmiş, evine girermiş. Şimdi fileler içerisinde meyveler gözecek gerekten geliyor. Gelirken bu komşunun çocuğunun dışarı isteyir. Babası belki alamamıştır, alan oldu. Binali, o evine getirdiğin hediyeden hem çocuklarına ver, hem o komşu çocuklarına da tanıdık. Evine getirdiğin ettir, kaymaktır, yağdır, baldır. Bundan da yine komşularına birer parça ver. Hep kendin yemeğe bakma. Çünkü ama Yahudi komşuya da verelim canım. Yahudi komşuya da vereceksin. Ermeni komşuya da vereceksin. Hep papaza da vereceksin. Komşunsa. Üç hak var. Biri Müslüman hakkı. Birisi akrabayı talikat hakkı. Birisi de komşu hakkı. Gavurlar, gavurda bir hakkı var. Müslüman komşusa iki hakkı var. Akraba ise üç hakkı var. Üç hakkı sahibi. Onun için hatırımda yok ama koyun kesti Ashab-ı Kiram'dan birisi. Hanımına tembih etti ki Yahudi komşuya hüsnesini vermeyi unutma seni. Tekrar giderken sakın Yahudi komşuyu unutmayın diye bir tehdit yaptı. Geldi, komşunun, Yahudi komşunun hakkını verdiniz mi dedi. Yani sözünü şey yapıyor. Yapıldı mı yapılmaz mı diyerekten dikkat ediyor. Yahudi komşu olmakla da o da yabana atılmayacak. Bunun da hakkı. Çünkü bak, hatta bilcah, yusini bilcah, hatta zanantı ennehu seyyüvezisu, miras olacak dereceye kadar vasiyet uzamış. Bundan dolayı Cenab-ı Peygamber de korkmuş. Mirasçı olacaklar diyerekten. Onun için komşu hakkına çok dikkatinizi rica ederim. Komşuluk hakkında Buhari hadislerinde çok geniş malumat vardır. Komşuluk hakkında buradan bir ev satacağım ben. Satacağım evi. Komşum istiyorsa bunu başkasına satamam. Komşuma satacağım. Böyle bir rivayet de var. Ashab-ı Kiram'dan birisi eve talip olmuş. Fakat dışarıdan bir talip daha var. Dışarıdaki talip 1.000 lira veriyor parada. 1.000 lira veriyor. Komşu diyor ki ben ancak 600 lira verebilirim buna. Diyor ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu dinledim, duydum. Ona bir de vermem, sana 600'e vereceğim komşumsun diyor. 600'ü ona verir. Komşuluk hakkında bu kadar çok şey yaparken bir memleket halkı da en nihayet uzatmış da 40'er diyorlar ama o 40'er uzatarak ben bir memleket halkı da komşu sayılır. Başka memleketten gelmiş bir adama bu evi satacakken bu memleketin halkına satmak daha evla. Bu memleketin halkına satarsan, bu memleketin halkına alan bulunmazsa o zaman başka memleketten gelene satabilirsin diye bu kadar komşu hakkına riayet edilmiş. Komşuluk yalnız 40 evde bırakılmamış. 40 evin hakkı daha çok. Halbuki şimdi ne yazık ki bir evde belki 40 daire var. 40 daire şimdi çok mühim. 40 daire, 40 tane aradan bir köy, bir kasaba olacak adeta. Bu kasaba halkının kardeşliğini yapabilmek çok müşkül. Çünkü bir apartmanda oturan insanlar birbirinden haberdar değilmiş bugün. Çok acı bir vakit. Çok seneler oturdum, kafamı açan olmadı diyerek şikayet ediyorlar. Kendisi de girip, tabii kafası açılmayınca o da ötekilerine giremiyor. Böyle komşuluk mu olur, böyle Müslümanlık mı olur, böyle milletçilik mi olur? Allah kusurunu bahset. Onun için komşu hakkına çok riayet ediyet. Onları darıtmamak için onlardan gelen bazı şeyler olur. Saygısız hareketler olur. İncitici hareketler olur. Herkes bir olmaz ki. Onların incitici hareketlerine, çirkin sözlerine karşı daima mülayim, onları teskin edici, gürültüye meydan vermeyeceği bir şekilde işi halletmek. Onun için bizim Hatır Efendi de söylemişti ya, bizi geçerken kapısının önünden yukarıdan kül serpmişler de, kül serpince insan kızmaz, üstü başı kül olmuş, belki kızılcımlı falan. Çatacak tabii. Fakat çok şükür demiş. Ateşin dökülme diye ölsün demiş. Ateş dökülme diye kurtuldu demiş. Hatta şöyle bir şey daha. Çok şeyime gider, tahtime gider. Bir adamın birisi, büyüklerden birisini akşam yemeğine davet etmiş. Yahut öğlen yemeğine. Peki demiş. Adam takılmış adamın arkasına. Birkaç defa söylemişimdir buna ama zarar veriyorum. Evet, kapıya kadar gelmişler. Demiş amca kusura bakma. Ben yanlış yaptım. Bunu başka bir gün yapalım. Peki evladım demiş. Dönmüş. O da onun arkasından gitmiş. Tam eve geleceği sırada yakalamış. Demiş amca. Ayıp ettim. Ayıp ettim ben. Gel gidelim yine bir de. Peki evladım demiş. Böyle git gel 5 defa adımı çevirmiş getirmiş. Adam da dememiş ki ne yapıyorsun utanmıyor musun? Benim gibi yaşlı bir ihtiyar onu böyle getirip götürüyorsun. Dur sana. Anladım. Hadi şuradan defol. Ben dememiş. Her zaman peki. O zaman demiş ki ver elini öpeyim demiş. Neden demiş? Sen kemal sahibi bir insan. Ben seni tecrübe ettim anlayayım bakayım. Kemalin ne diyerekten şimdi anladın demiş. Çok kemal sahibisin. Ver elini öpeyim de senin evladın olayım demiş. Hadi şuradan defol demiş bir serif. Köpek huyur mu demiş. Buna sen kemal dedin. Köpeğe gelir. Kuç kuç edersin. Gele demiş. Hoş hoş dersin. Gele demiş. Buna mı aldandın demiş. İnsandaki kemal böyle mi olur? Allah kusurumuzu affetsin. Bak evliler ne kadar güzel. Onun için komşulara daima güzel muamele ettik. Şimdi bakın çok ayıplarımız var. Çok kusurlarımız var. Birbirimizin ayarına öyle karpuz kabuğu koyup da aleyhinde o kadar çok konuşuyoruz ki canım bir memleketin evladıyız şimdi. Bir memleketin evladı içerisinde hatasız biz melek miyiz gökten geldik. Sen melek isin de gökten geldin. Sende bir sürü hata olduğu gibi onda da var, onda da var, bende de var. Yani bu hataları kalite kağıtlarına kadar yayıp da böyle teşhir etmek insana yakışır mı? Müslümana bırak yakışmaz mı? İnsana yakışır mı? Gavur yapıyoruz, o kadar gavur bana ne? Fakat Müslüman, şuurlu bir insan buna tenezzül etmez. Hep birbirimize iltifat edeceğiz. Hürmet edeceğiz, saygı göstereceğiz. Sen beni düşürürken ben de seninle alayım tutup yasıyla konuşacağım. Sonra ne senin kıymetin olur, ne de benim kıymetim ne olur. Böyle evlatlık mı olur, böyle milletlik mi olur, böyle de insanlık mı olur? Allah kusurlarımı affetsin. Onun için bir büyükler gelmişler birisi demiş ki filan şöyledir, böyledir. Hadi defol buradan demiş. Kovmuş onu, neden? Demiş yarın benim aleyhimizi böyle diyeceksin sen demiş. Onun aleyhinde böyle konuşuyorsun. Yarın benim aleyhimde de konuşuyordu. Bırak beni dinlemem senin sözünü demiş. Bu gibi sözlere kulak asamaz. Ve dinlemek lazım ve bunu söyleyenlere de elden geliyorsa aklınızı başınızı alın. Arkadaşlar çok ayıp ediyorsunuz. Bu sizin lehinizde değil aleyhinizde oluyor diyerek bunları da ikaz etmek oluyor. Çünkü kardeşiz. Hem kardeşiz hem komşuyuz. Kardeş ve komşu bunu yapar mı birbirine? Yok Allah kusurlarını da affet. Elinden geliyorsa onun bir hatası varsa git. Kardeşim sen böyle bir hata aldın. Çok fena. Bunu biz gel ıslah edelim, tahsih edelim diye onunla anlaş. Bunu gazete kağıtlarında, mecmualarda, şurada burada yaymaklar eline yeter. Bak şimdi. Mâ galle gavn mâ cehiden kânu aleyh illâ utul keder. Allah muhafaza. Bir kavun hidayetliyken katiyen delalet, belalete düşmez. Bu dalaleti düşmelerine yegane sebep mücadeledir. Mücadele. Adam seni bir de mücadele derneğe vurur. Ne yapacaksın mücadele etme ya? Biz buradayız ki ya. Biz bir mücadele gavurla yapılır. Mâ râhîtü mâ zaman kattu illâ vel kabru afzu amin. Bak ne kadar fena. Mâ'râ'yı manzaran diyor. Çünkü dedin ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görüşleri bu. Ben öyle bir manzara gördüm ki ondan daha korkunç bir manzara yok. Nedir dediler? Efdu amin. Ondan daha fezi, korkunç bir manzara yok. Nedir o? El kabr. Kabrım. İçinde olacak görüşler, hadiseler bu kadar feci ki ondan daha feci yok. Ondan feci. Onun için buyurmuş ki مَا رَيْتُ مِسْلَ النَّارِ نَعْمَ حَارِبَ Ne kadar acayip bir şey ki ateşten yani cehennemden daha korkunç bir şey yokken oradan insanların kaçması lazım gelirken iyi yoruluyor insan. Ne, o bazı tembeller varmış, yangın olmuş da daha bakarmış duvara, bu duvar ısınmasın diye bu tarafa gelmiyor demiş. Şimdi ya yangın yanıyor, kaçmak lazım, eşyayı kaldırmak lazım, bundan kurtulmak lazım. Yok! Ne zaman içeriye atış görecek, bundan sonra kaçacak, kaçabilirse. Onun için مَا رَيْتُ مِسْلَ النَّارِ نَعْمَ هَارِبُهَا Ennâr, şedîdetin. Kaybat, korkunç bir ateş. وَالْخَائِفُونَ مِنْهَا Naimun. Halbuki korkan adam uykuya kalmış orada. Bu ateşin yanında uyunur mu ya? Ateşin yanında uyunur mu? Seni de yakacak tabiatıyla. Gafilun. Ondan haberi yok. Gafil içerisinde. Velize hâdâ tadîkul hârit. Kaçması lazım gelen kaçıcının işi değil bu. Ondan kaçmak lazımdı. Halbuki sen ondan kaçacaksın. Şimdi onun yanında yapmışsın uyuyorsun. Velâ nislel cennet nâme talibâ. Cennet kadar da güzel bir şey görmedim. Bunun talibi de uykuda. Müslüman da uykuda. Onun için büyüklerden birisi demiş ki El kabru bil meyyit izâ vudu'a fih. Koyuyoruz işte oraya adamcağız. Hep her gün gördüğümüz halde. Koyuyoruz ama veyyete kabir diyor ona. Yekûlül kabru. Kabir diyor o adama. Duyar mıyız? Değil miyiz tabii? Ama duyan kulaklar var tabi atıyla. Çünkü Cenab-ı Hak bizim kulaklarımızı bir hudut üzerine koymuş. Ondan aşağısı sünnet duyuyoruz. Ama onu duyucu kulaklar da yapmış. Onu duyucu kulaklar bize diyor ki, o kabir diyor ki Veyhâke İbni Adem. Ah adam ol. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun. 60-70 sene yaşadın da hala aklını başına alamışsın. Geldin. Ne yaparlaka? Neye aldandın da? Neye aldandın? Bilmiyor musun ki Elem te'alem beytül fitne inni beytül fitne ben fitne eviyim, bende neler olacak hiç duymadın mı, görmedin mi sen o güzel vücudunu eriteceğim burada ne o gözün kalacak ne kaşın kalacak, ne bir şeyin kalacak perişan olacak ve beytül zulme kapkaranlık, ışık mışık bir şey yok ve beytül dut aynı zamanda da içinden mi hasıl olacak dışından mı hasıl olacak orada bir sürü mikrop dedikleri şeyler canlanıp orada seni güzelce kendi kendine yiyip bitirecekler. Elinden gelir mi yeme diye? İşte görüyoruz 40 gün, 50 gün, 1 ay, 2 ay oldu muydu? Devamlı kemiklerinden başka bir şey kalmıyor. Bir günde toprak onun kemiklerini yiyor, yine bir şey kalmıyor velhasıl. Onun için bazı büyükler kabirlerden geçerken öyle bir feryat ederlermiş ki, feryatlarına yani dayanılmamış. O için şeysi tabii açıklığıyla oradaki acıları görüyor. Bağıranları, çağıranları, feryat edenleri görüyor. Aman yarabbi diyerek de nasıl bağırıyor kim bilir artık. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Alim al-Vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Es-salatu ve's-selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, teqabbel minna innika entes semi'ul alim. Tutup aleyna ya Mevlana, innika entes tevvabur rahim. Fahdina ve vefkutni alel hakkı ve lennecahi ila tariqu mustaqim. Bi bereketi khatamatil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti men erseltuhu rahmeten lil alemin. Vaafu anna ya kerim, vaafu anna ya rahim. فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بل واوصل مثل سبب ما قراناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الاحتمات الشريفات والقربات الكريمات هديه واصله إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا عزة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا لمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشا روحيلا بالأمم أسعد خيراتنا رضانا Halid ibn-i Zeyd'e bahimül ensar resmuruhu ebil sahab-ı zeyn rıdvanullahi teala aleyhi hazretlerine ruhlarına sılatının madiyinde ruhlarıyla birlikte hasıtan hazurun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarıyla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtıyla. Cümlesin ruhlarını mesrur, kaderlerini pürnür, makamlarını âli, derecelerini yüksek eleyip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyen. Bizler de onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır, asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i tayyibeyi mincesini de canı yürekten söyleye söyleye sene kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasibü müyesser eyleyen. Allahümme ec'alna minet tevvabin. Ec'alna minel mutatahirin. Ec'alna min ibadikes salihin. Ec'alna Allahümme inne mes'ulke temamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatimeh bi hurmetil fatimeh.